Абодва зноў маўчалі. Цёплы ветрык павяваў твары, кабрыялет мякка пагойдвала. Пасля амаль бессоннай ночы Алеся хіліла ў сон, і ўрэшце ён задрамаў. Не было ўжо ні руні, ні жаўранкаў над ёю, ні сонца. Была ноч і туман, і доўгія конскія шыі над белым возерам. Як тады у начлежнай непэўнай дрымоце. Ён падступаў траха не да ног гэты туман, і з туману паступова вырасталі, выходзілі на ўзгорак, як на бераг дзіўнай прыгажосці белыя коні. Маўклівыя белыя коні, якія павольна перабіралі нагамі. Ён адзін ляжаў ля напалову згаслага вогнішча, а коні стаялі вакол яго і часта пяшчотна схілялі да яго галовы і дыхалі цёплым і хорошым, а іхнія вочы былі такія глыбокія і такія добрыя, якія бываюць толькі ў чалавечай маці, калі яна глядзіць на дзіця. Коні стаялі і журботна ласкава глядзелі на яго, а паміж імі стаяла яшчэ мокрая, белая жарабя са смешным тоўстым хвастом. І гэта было такое незразумелае шчасце, што Алесь ледзь не заплакаў. А малочны туман збягаў з зямлі, як вада, і ўсюды былі белыя, белыя коні. У сне я адчуў, што нешта змянілася, што кабрыялет стаіць і прачнуўся ад няяснай трывогі. Вакол зноў былі рунь і жаўранкі, а па гэтай руні здалёку нехта ехаў на дарашаватым кані. «Чаго сталі?» – спытаў Алесь. «Ды ён вось гукнуў! А гэта што за важны такі, што дарогі яму няма?» А гэта жандарскі паручнік Апалон Мусатаў. І чаго гэта сухадола яго прынесла, ды яшчэ аднаго? Коннік павольна набліжаўся да руні, баяўся відаць кратовак і хамячыных нор. Часам амаль з-пад самых капытоў вырываліся спуджаныя жаўранкі, конь стрых вушамі, але пакараючыся ў ладнай руцэ, як па струнцы ішоў да дарогі. Урэшце коннік пад'ехаў да самага кабрыялета, Алесь убачыў перш за ўсё вузкія, зеленаватыя, як у рысі, вочы пад пясочнымі брывамі, храшчаваты нос і маладыя, але ўжо шчэцістыя вусы і бакенбарды. Твар быў амаль грубы, хаця і прыгожы, каб не вішнёвыя вусны, і зусім юны, празрыста-ружовы румянец тугіх шчок. Гэты чалавек кепска загараў. Твар быў таго самага колеру, што і трыкутнік грудзей пад расшпіленым каўняром блакітнага мундзіра. Але цікавей за ўсё былі рукі. Учэпістыя, вельмі характэрныя і прыхавана нервовыя, са сплюшчанымі на канцах, як долата пальцамі. Адна рука сціскала павады, другая гладзіла карак каня. У поперах сядла ляжаў доўгі англійскі штуцар, два пісталеты былі слаба засунутыя ў сядзельныя сумы. «Дзень добры, Выбіцкі», — сказаў паручнік. «Дзень добры, пане Мусатаў». Рысіныя вочы Мусатава абмацалі каня, кабрыялет, постаць Алеся. «У вальтарыянцы гуляеце?» — спытаў паручнік. «Глядзіце, звыкне вось так ездзіць, а потым паспрабуе і вас выпхнуць». «Гэта загоршчынскага пана сын», — быццам просячы прабачэнне, сказаў Выбіцкі. «У азярышчы быў дзядзькаваны». У вачах Мусатава з'явілася іскра цікаўнасці. «Польскія штучкі», — сказаў ён. «Што вы, пане Мусатаў? Загорскія скарэнных тутэйшых. спрадвеку праваслаўныя, а самі ў каталіцкі лес глядзяць. Пабойцеся Бога, у які лес! Выбіцкі быў відавочна пакрыўджаны і за сябе, і за паноў. А чаму ж гэта стары загорскі вежа загадаў малодшага брата вось гэтага хлопца ў касцёле ахрысціць? Скандал быў на ўсю губерню. Выбіцкі апусціў вочы. Я чалавек маленькі, не мне ведаць намеры старога пана, але ж зразумейце вы, чалавек ён старасвецкі з капрызамі. Кацярынінскага веку, іранічна дабавіў Мусатаў. Яго дзівацтвы на грошах стаяць, сказаў Выбіцкі. Пад кожным яго капрызам 1000 рублёў. Стане на ўвесь сухадольскі суд, так што не нам з вамі яго судзіць. На хвіліну замаўчалі, звінелі над рунню жаўрукі. Чо это вы без дарогі? Спытаў пан Адам. Зараз нам дарогі не патрэбны. Нічога не бачылі? Не, устрывожыўся Выбіцкі. А што такое? Мусатаў прамаўчаў. Толькі ўчэпістая рука паправіла штуцар. «Чорны война!» – зноў у губерні, – сказаў ён пасля паўзы. Пан Адам падаўся наперад. «Варваўся аднекуль, як шалёны воўк!» – сказаў Мусатаў. «Спяшаецца рэзаць, пакуль пастухі не агойталіся. 2 гады не было і раптам як камень на галаву. А казалі, што вы яго тады падвалілі 2 гады таму. Я каня ягонага падваліў. На гэты раз буду разумнейшы, яго звалю, а на кані яго ездзіць буду. І адкуль ён толькі коней такіх бярэ? Стрыжы, а не коні. Не ездзілі б вы цяпер адзін, пане паручнік, гэты не мажа. І я не мажу, сказаў Мусатаў. Ездзіў вось крыніцы у ярах паглядзець, а раптам недзе ля вады дрэмля. Чорта з два. А дарэмна. З яра далёка відаць. А на аднаго і не трэба многа. Стрэлу і ўсё. Многа памагло егерам, што яны не адны былі. Ды што врэшце здарылася? Пазаўчора раніцай абстраляў з пагорка непоўны ўзвод егераў. У той жа дзень вечарам затрымаў фельд'егера ад генерал-ад'ютанта. Пошту спаліў. Учора сустрэў на дарозе спраўніка з людзьмі і разрадзіў па іх стрэльбу. Удзень ледзь не нарвалася на яго земская паліцыя, але ражна дагналі. Толькі жарабцоў хвост бачылі, а ўначы Раўбіч паведаміў, война праехаў праз вёску. «І ўсё адзін?» – спытаў Выбіцкі. «Всё адзін! З апошняга мяцяжу адзін!» «Ну, бывай, Выбіцкі!» І хвастануў карбачом каня. Пан Адам глядзеў яму ў спіну.